Goedenavond. Het was een mijlpaal, een overwinning voor veel burgers. De rechter in Den Haag stelde gisteren dat de Nederlandse staat gefaald heeft. Omwonenden van Schiphol zijn onvoldoende beschermd tegen vliegtuighinder. Wonen onder de rook van de luchthaven, wat doet dat met de mens? Zowel fysiek als mentaal. En we zijn daarom met de NPO Radio 1-bus gereden naar het gezondheidscentrum hier in Aalsmeer, de Drie Kolommen. Huisarts Frans Geubel zit bij mij hier in de gele bus. Welkom, Frans. Wel, ja, fijn. En alle luisteraars ook welkom. Ja, nou zeker. Goedenavond allemaal. Gisteren was de uitspraak. Wat vond je van die uitspraak? Nou, ik vond dat een hele mooie uitspraak. Dat is heel verheugend, hè. En ik merk ook hier vandaag patiënten die er ook over begonnen, die er blij mee waren. Gesprek van de dag hierin. Ja, gesprek van de dag, dat is dan ook niet zo, maar het wordt genoemd. En ik vind die uitspraak ook dubbel verheugend, hè? Want het blijkt toch dat wij wel een functionerende rechtspraak hebben in Nederland. En ik denk dat we daar heel blij over moeten zijn, want er zijn ook landen in Europa waar dat niet zo is. Dus laten we dat zo houden. Want was je verbaasd dat de staat toch deze tik op de vingers kreeg? Nee, ik was daar natuurlijk niet verbaasd over, omdat het duidelijk is dat er mensen zijn die schade ondervinden, gezondheidsschade, stress, door geluid en fijnstof. En dat merk ik ook wel in mijn praktijk, denk ik. Ja. Alhoewel het heel moeilijk is om te bewijzen dat dat één op één zo is. Hè. Maar mensen komen met stressklachten, slapeloosheid, hart- en vaatziekten. En er is inderdaad wel enig wetenschappelijk bewijs dat geluid, fijnstof leidt tot gezondheidsschade. Ja. Ja, er is wetenschappelijk bewijs voor. Maar zo iemand klopt dus bij jou aan om eigenlijk andere dingen, die noemt nog niet Schiphol of iets dergelijks, die zegt nog niet vliegtuig. Het komt voor, hè, dat mensen zeggen van, dokter, ik kan niet slapen, want ik heb last van het geluid en ik ben elke nacht om 4 uur wakker. En er zijn ook mensen die zeggen dat ze er stress van hebben. En er komen ook zeker mensen die in het gesprek met mij, als ze voor iets anders komen, zeggen, ja dokter, ik woon nu 10 jaar in Aalsmeer. Ik ben 10 jaar geleden hier in een nieuwbouwwijk komen wonen. En daar heb ik me behoorlijk voor financieel in het pak gestoken. Maar eigenlijk merk ik nu de laatste jaren dat ik hier weg wil, dat ik wil vluchten. Dat komen mensen bespreken. Ja, ook een drama inderdaad, dat je 10 jaar geleden hier bent komen wonen in een gloednieuw huis. Forse hypotheek natuurlijk, want het is natuurlijk een prachtige locatie ook om hier te wonen. Los van die vliegtuigen dan. Maar mensen komen daar wel mee, dat ze er stress van krijgen. Maar het is dus heel vaak niet zo dat mensen één op één komen van, dokter, ik ben nu depressief, want ik heb last van de vliegtuigen. Of mensen komen niet van, dokter, ik slaap niet, want ik heb last van de vliegtuigen. Want die één op één relatie is natuurlijk altijd heel moeilijk leggen. Want sommige mensen wonen hier al 40, 50 jaar in het lawaai. En dat stapelt zich op. En er is. Er gaat nu ook even trouwens weer eentje over de bus. Kijk, er is zeker in de wereld, met name in Engeland, rond Heathrow is er flink onderzoek gedaan. Wat de effect op de gezondheid zijn van geluid en fijnstof. Hè? Mm-hmm. En geluid duidelijk geeft slaapverstoring. Depressiviteit neemt toe. Hart- en vaatziekten nemen toe. De kans op een beroerte en een hartinfarct neemt ongeveer met een factor 1,3 toe. Hè? Dat is misschien wel niet heel veel, maar het is wel toch een toename. Het is wel een bewijs ook inderdaad. Schoolprestaties van kinderen, duidelijk bewijs voor dat dat afneemt. Waarom zou je hier nog wonen als je dit allemaal zo opsomt, Frans? Ja, waarom zou je hier nog wonen? Ja, kijk, in principe, er zijn mensen die hier al heel lang wonen. Hè? Dus je gaat ook niet zo makkelijk weg. En er zijn natuurlijk mensen die hier werken. En dan gaan natuurlijk allerlei mensen zeggen, ja, hoor eens maar, meneer, waarom is hier nou zo over werk? Ja, omdat Schiphol er is. Ja, sommige mensen werken natuurlijk ook zeker, bij Schiphol. En dat is ook heel moeilijk. Dus dat begrijp ik ook wel, dat het moeilijk is om weg te gaan. En ja, maar als je mentaal daar helemaal, en zelfs dan uiteindelijk ook fysiek, de halve aan ten onder gaat. Nou ja, kijk, de meeste mensen realiseren zich dat niet, dat een bijdrage is. Hè? Want nogmaals, die één-op-één relatie, dat is moeilijk te bewijzen. Hè? Het is vaak, als je een depressie krijgt, hè, dan heb je waarschijnlijk misschien wel sociaal, financieel, dat het wat minder gaat, of je relatie gaat wat minder. Maar ondertussen komen die vliegtuigen ook steeds over. Hè? En een vliegtuig lawaai, hè? En lawaai heeft eigenlijk iets, dat doet iets met je stresssysteem. En je stresssysteem, dat heeft te maken met hormonen. En hormonen zorgen voor de regulatie van je lichaam. Ik merk ook dat nu gaat er weer een vliegtuig over. Deze is ook weer wat harder. Ik heb moeite. moeite dan gewoon om jou, terwijl ik jou goed hoor, maar ik heb moeite om te focussen op wat jij zegt. Zeker. En mensen die hier dus al 50 jaar of 30 jaar of 20 jaar wonen, die zijn zich er helemaal niet bewust van dat dat gebeurt. Maar het gebeurt wel. En die chronische stresshormonen, dat cortisol, dat werkt dus op je. Het werkt een klein beetje op je bloeddruk, het werkt een klein beetje op je hart, het werkt een klein beetje op je hersenen. En dat geeft op de lange termijn een verstoring van je systeem. En is dat ook wat je ziet? Want je vertelt net een voorbeeld van iemand die is dan 10 jaar geleden hier in een nieuwbouwproject gaan wonen. Kan iemand. Is het anders voor iemand die hier 10 jaar woont dan iemand die hier 40 jaar woont? Of zijn het dan die andere factoren die uiteindelijk bepalender zijn? Nou, ik denk dat dat hetzelfde is. Maar kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, ja, dokter, het is mijn hele leven zo, ik ben dat gewend. Maar het komt echt voor dat ik doe huisvisites bij mensen. En dan komt het voor in bepaalde wijken, daar vliegen de vliegtuigen echt nog wat dichter over dan dat wij nu hier zitten. Nog erger dat lawaai. Nog erger dan we hier zitten. Ik had van de week voor de huisartsenpost had ik 's avonds dienst. En toen moest ik hier in Aalsmeer zijn. In een wijk waar de huizen sowieso wat ouder zijn en slecht geïsoleerd zijn. En daar lag een mevrouw in bed. Het is ook spitsuur, weer een derde alweer in 10 minuten. Ja, het gaat om de 40 seconden. En daar was. Dat was een mevrouw die lag er in bed en die was best wel ziek. Hè? In zoverre ziek dat ze heel veel stress had. En ze was ook een beetje in de war. En dan moet ik daar naar binnen en dan sta ik daar in dat huis. En dan moet ik met zo'n mevrouw die al een beetje in de war is en oud is, hè, moet ik een gesprek voeren om te kijken wat er aan de hand is. Dan moet ik echt 5-6 keer in een kwartier dat ik met die patiënt bezig ben, het gesprek onderbreken, omdat ik gewoon niet verder kan praten. Hè? En dan moet ik eerlijk zeggen, ik woon zelf in een best wel goed geïsoleerd huis. En als ik het raam een beetje dicht haal, valt het wel mee. Maar die mensen, die zitten dus dag in, dag uit, 's avonds, 's nachts, zitten die in dat lawaai. En dan ga je gewoon van dysfunctioneren. Daar word je ziek van. Dat zie jij ook gewoon als je bij zo iemand thuis. Ja, dat zie ik echt. Ik denk, dit is niet goed. Ja, en maar wat kan jij dan doen als huisarts? Nou, ik kan als huisarts helemaal niet zoveel aan doen. Kijk, hè, dus mensen komen met stressklachten en ik kan een luisterend oor geven voor de stressklachten en een stukje bewustwording en luisteren. Hè, er zijn best veel mensen die hier aan meer om slaappillen vragen. Nou, slaappillen is niet een oplossing tegen vliegtuiglawaai, hè, dus daar ben ik ook niet zo voor. Nou, maar je schrijft het wel voor. Nou, ik ben niet zo'n voorschrijver van slaapmiddelen, want ik vind het geen oplossing. Maar ik probeer wel op een andere manier mensen een luisterend oor te geven. Maar als iemand zo kapot gaat, omdat hij natuurlijk slaapt. Als je enorme slapeloosheid hebt, dan ga je natuurlijk wel daaraan ten onder. Dan ga je aan ten onder. Kijk, en ik denk als huisarts of als arts, denk ik dat. Weet je, wij werken in de gezondheidszorg. Wij werken niet in de ziektezorg. En het lijkt vaak zo dat artsen in de ziektezorg werken, want we zijn constant bezig met alles het paard achter de wagen te spannen. Je bedoelt dat mee voorschrijven van medicatie? Ja, voorschrijven van medicatie, mensen roken, mensen eten te veel. Dus, en eigenlijk is een taak van een arts ook om, maar misschien is dat wel de reden dat ik hier zit, om toch eens even de stem te laten horen van ja, overheid. En dat is ook het mooie van deze uitspraak, dat de rechter dus echt gezegd heeft dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om burgers te beschermen tegen schade. En ik denk als arts is dan ook mijn rol om dat kenbaar te maken. Dat ik zie dat er gezondheidsschade is door lawaai, door stress die dat geeft. En dat we eigenlijk dus met z'n allen moeten bedenken hoe we dat kunnen verminderen. Ja, maar als je het hebt over roken of hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, dan kan je natuurlijk zeggen, nou, u moet gezonder gaan eten of stoppen met roken. Maar hiervan, ja, wat kan je als huisarts zeggen? Gaat u maar verhuizen? Om deze. Nou ja, soms kan je dat zeggen, maar dat zeg je natuurlijk ook niet zo gauw. Nee. Maar je probeert mensen wel een luisterend oor te geven en misschien een vangnet. We hebben een psycholoog verpleegkundige in de praktijk om eens te praten. Hoe ga je met problemen om? Maar ook, denk ik, om je naar de buitenwereld te uiten en misschien ook wel kenbaar te maken dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft. Ja, over je haalt die psycholoog aan. Maandagavond zat ze Sietske van den Broek bij mij ook in de bus. Ze woont ook in Aalsmeer. Haar man Piet is ook huisarts. Zij moest vanwege de overlast zelfs dus ook aan de medicatie. Mm-hmm. In het begin heb ik echt, toen raadde Piet zelfs aan om cursus te doen, mindfulness. Maar dat vond ik omgekeerde wereld. Ik denk, dat ga ik toch echt niet doen. Maar ik kreeg wel Voor de nacht in ieder geval. Want af en toe waren er ook vliegtuigen die 's nachts overvlogen. Terwijl dat eigenlijk bij deze baan waar wij nu zitten niet kan. Maar dat gebeurde natuurlijk absoluut wel. Ja, dan slikte ik oxycepan tegen mijn wil in. Maar dat deed ik wel. Even een pilletje om beter te kunnen slapen. Ja, en ik ben niet de enige. Nee, dat hoor je bij meerdere. Nee, een vriendin van mij ook. Die heeft zelfs oordoppen op. Dus, of in, hè, de oordoppen in, ja. Ja, maar nou ja, oordoppen is dan nog tot daar aan toe. Maar medicatie... Ja. Dat heb ik gedaan, ja. Want ik maakte me zo verschrikkelijk druk erom. Werd je ook een beetje gek erdoor? Ja, dat is... Ja, misschien ben ik dat wel. Maar ja, je krijgt opwinding. En die opwinding, die leidt naar boosheid, frustratie, agressie. Nou, en die agressie uitte ik dan op mijn man. Ja, Frans, ik zie jou heel erg knikken ook bij die agressie en die boosheid. Dat is wat je ook ziet in de praktijk? Ja, dat zie ik in de praktijk en dat zie ik ook bij mezelf. Dat is heel herkenbaar. Ja? Dat kijk, nogmaals, dat ik vind het ontzettend frustrerend dat ik een huis heb met een mooie tuin en dat ik dan zomers niet buiten ga zitten, binnen ga zitten en de schuifdeuren dicht doe, omdat ik het gewoon niet meer aan kan om in de tuin een krant te lezen of een boek te lezen. Je begint ook helemaal een beetje ik word er ook echt boos van. Ja, ik zie dat gebeurt, weet je. En we hebben hier, Aalsmeer is ontzettend mooi. We hebben een mooie Westeindeplas, hè, een gigantisch mooi recreatiegebied. Het is prachtig, dat uitzicht van Sietske, dat is waanzinnig. We hebben een boulevard, hè, waar je prima kan lopen. Maar als de wind een beetje ongunstig staat en er vliegen veel vliegtuigen daar, ga jij s'avonds niet lekker langs die boulevard lopen. Want je wordt er echt op een gegeven moment knettergek van. En het gaat ook in je hoofd zitten. He, in de periode, want kijk, ik heb 's winters niet zoveel last, hè, want ik heb de luxe woning in een goed huis, goed geïsoleerd. Ja, er is ook een verschil als je een koophuis hebt of een sociale huurwoning. Dat is echt een verschil. He, er zijn ook wijken waar het veel erger is. Maar zomers, als het warm is, ik heb geen airco, ga ik ook niet doen. Maar dan zet ik 's avonds het raam open en dan word ik 's nachts drie, vier keer per nacht wakker. Maar dan krijg je dus ook zelf als huisarts enorme klachten. Ja, van. En dan functioneer ik de volgende dag niet. En dan moet je wel vervolgens als huisarts hier die mensen in de praktijk het spreekuur doen. En dan overdag, hè, zomers, heb ik het raam van de praktijk natuurlijk een beetje openstaan. Want het is ook warm. En dan hoor ik constant die vliegtuigen komen. En op een gegeven moment gaat het echt in je hoofd zitten, want je gaat je eraan ergeren. Hè, want dan denk je, oh, er gaat er weer een. En dan kan je je gesprek niet afmaken. En dat is zo vermoeiend, dat doet iets met je. En hoe lang bent u al huisarts hier? Ik ben nu 28 jaar huisarts hier. 28 jaar. En is het eigenlijk ook allemaal erger geworden? Zeker erger geworden, hè. Dus weet je, ik had laatst had ik een vergadering hier, hè, met huisartsen en fysiotherapeuten. Dat was ook in het najaar was het nog mooi weer. Het was lekker lang mooi weer in het najaar. En toen zaten we op een locatie met heel veel mensen. En toen hadden we daar ook, hè, zaten we met de deuren open. En toen hadden we die vergadering. We moesten echt constant even die vergadering onderbreken. En toen zei ik tegen die fysiotherapeut die naast me zat, ik zeg van, nou, zie je nou wel, ze komen om de 40 seconden. Hij zei, nee, hij zegt, weet je, ze komen om de 2,5 minuut, zei hij. Ze gaan me timen. Echt, hè, om de 40 seconden. Ja. En dan is een constante lawaaistroom die over je heen gaat. En of je het bewust bent of niet bewust bent, het doet iets met je stresssysteem. En een van die patiënten is ook Judith Keese. Zij woont ook al haar hele leven in Aalsmeer. Is nu chronisch vermoeid door dat slaaptekort vanwege die vliegtuigen. En onze verslaggever Meerte van der Drift, die ging bij haar langs. Jij kijkt even door het raam. Ja, ik zie weer een toestel aankomen. Want het is vanmorgen echt weer heel druk in de lucht. Ja. En als die dan overkomen en wegdraaien op 300, 350 meter hoogte, dan zit ik rechtop in bed. En voordat ik dan weer in slaap ben. Want hoe ziet zo'n nacht eruit voor jou? Nou, als het dus weer wordt opgestegen vanaf de Zwanenburgbaan vanwege weersomstandigheden, dan is het gemiddeld 2 keer per nacht. En dan kan het ook zo zijn dat ze 's morgens vroeg weer beginnen met landen. En dan komt het eerste toestel om 4:30 over. Dus hoe vaak ben je dan wakker 's nachts? 2 keer plus het wakker zijn vanaf 4:30. Nee, ja, dan is het doezelen en dan om 7:00 ongeveer dan houdt het weer op. En dan val ik weer in slaap. Maar ja, dan moet ik natuurlijk eigenlijk eruit om te gaan werken. Weet je, soms dan gaat het goed, hoor. Dan valt het heel erg mee en dan is het toestel vrij snel weg en draait hij niet weg of zo. En dan val ik wel weer in slaap. Maar 9 van de 10 keer lukt dat gewoon niet. Dan ben ik gewoon echt klaar wakker. Hoe lang is dat nu zo? Oh, ik denk dat een jaar of 6, 7 is. Want heb je dingen aangepast in huis om minder geluid binnen te krijgen? Nou, we hebben echt dubbel geïsoleerd glas in alle ramen. En ons huis is geïsoleerd. En dan nog, je hoort het zelf, het geluid komt gewoon binnen. Je hoort gewoon alle toestellen overkomen. Ik hoor mijn glazen trillen in de kast. En dan nopper ik ook wel. Niet omdat mijn glazen trillen, maar omdat ik echt denk, moet dat nou? En dat, wat ik dan ook vervelend vind, is dat mensen zeggen, ja, dat weet je toch, als je hier gaat wonen en dan verhuis je maar. Ja, mijn familie woont hier al sinds de 16e eeuw. Ik ben emotioneel gebonden met de plek. Ik ben hier opgegroeid. Ja, weet je, je gaat niet zomaar weg. En het is heel makkelijk tegen iemand zeggen, dan ga je maar verhuizen. Ja, zo werkt het niet. We zitten bij jou aan tafel met uitzicht naar buiten. Je ziet het heel goed, de vliegtuigen overkomen. Ze komen heel dicht. Je kan het bijna voor je gevoel aanraken. Je kan echt het type nummer lezen. Hoe laag vliegen ze hier? Ja, dat moet ik eventjes kijken. Maar ze zitten tussen de 300 en de 500 meter. Ja, pak je telefoon erbij. Ja. Nou, die is net geland. Die zagen we net overkomen. En dan kan ik ook zien dat er aardig wat aankomen. Ja, je ziet ook dat nu tegelijkertijd de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden gebruikt. Nou, die krijgen wij dus ook over ons huis heen. Nou, ook hele grote toestellen. Steeds meer en meer en meer. Dus wij hebben de Kaagbaan, de Zwanenburgbaan en de Schiphol-Oostbaan. Wat komt het meest over? Qua maatschappij dan. Ja, dat is KLM. Dat zijn de Amerikaanse maatschappijen. En de wat goedkopere charters. Maar KLM komt echt heel veel over. En dat zijn allemaal die hub-passagiers. Wat heb ik nou? Ik heb hem. Kijk, hoor je dat? Wat is dat voor geluid? Ja, het is dat Balanced Approach heeft ervoor gezorgd dat in het buitengebied de vliegtuigen eigenlijk in een soort glijvlucht naar Schiphol gaan. En pas in het binnengebied, waar wij dus hier zitten, mogen ze afremmen. Maar omdat we aan het water wonen en water draagt, veroorzaakt het zo'n enorm lawaai. En er zitten mensen echt visite ook te kijken van wat gebeurt er? Ja, dat is de walvis die overkomt. En dat gaat dan ook de hele dag door. En dat is soms nog erger dan het geluid van het vliegtuig zelf. Iedereen is welkom bij mij in de tuin of in mijn huis om te komen kijken en te luisteren wat voor effect dit heeft. Want je zit nu ook in de gemeenteraad. Dus jij spreekt ook veel bewoners die last hebben. Ja, heel veel. En ook gezondheidsklachten. Ja, nou, dat rapport van de GGD ligt er natuurlijk ook. Kijk eens wat een grote. Kwam er even heel groot vliegtuig. Die kon je echt bijna aanraken. Ja, je hoort het. En dat komt ook door het water natuurlijk. Hè? Je hoort het al van verre aankomen. Soms al vanuit Nieuwkoop. Maar goed, je hoort dus in dat, of tenminste in dat GGD-rapport, daar kwam dus dan voor dat veel kinderen hier in de omgeving astmatische klachten hebben. Ja, dat vind ik echt zorgelijk. Want wat betekent dat ook voor de toekomst van die kinderen? En weet je ook van mensen die medicatie gebruiken? Alleen van mensen die slaapmedicatie gebruiken. Dat weet ik wel, ja. Die dus zoveel last hebben van slaaponderbreking, dat die uiteindelijk geen andere oplossing zagen dan slaapmedicatie van de huisarts te krijgen. En mensen die zijn weggegaan, die zijn verhuisd? Ja, die ken ik ook, ja. Die echt hebben gezegd van, ja, weet je, ik ben er zo klaar mee. Ik kan het niet meer aanhoren. Ik ga weg. En ik weet ook dat er mensen zijn die het heel graag zouden willen, maar het financieel gezien gewoon niet kunnen. Ja, en dan vind ik het ook die ongelijkheid van dat enorme grote, rijke monster Schiphol, om het maar even zo te benoemen, tegenover inwoners die financieel gezien geen oplossingen hebben. Die gewoon niet weg kunnen. Dat vind ik ook wel een heel scheef beeld. Je luistert naar 5 dagen over geluidshinder van Schiphol naar aanleiding van de uitspraak van de rechter gisteren. En ik praat over de fysieke en mentale klachten die mensen daarvan krijgen met de huisarts hier in Aalsmeer, Frans Geubel. Frans, er kwam ook net een appje binnen via onze NPO Radio 1-app van, ja, en dat is toch wel vaker het geluid wat je dan hoort, van ja, dan ga je bij Schiphol wonen en dan zei ik over die vliegtuigen. Is dat iets wat jij ook hoort van mensen die op bezoek al, Judith, die vertelt in de reportage over visite in de tuin. En dan zijn ze pas verbaasd. Ja, nou ja, dat is ook zo, dat hoor ik ook wel. Hè. Dan dat is wat Judith ook zegt. Hè. Dan zeggen mensen, ja, waarom ga je dan niet verhuizen, hè, als je klaagt? Ja, waarom dan niet? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een ding. Maar Judith zegt heel terecht, ik ben hier gebonden. Hè. En Aalsmeer is ook een beetje een dorp, hè, met heel veel mensen die hier al generaties wonen. En er zijn natuurlijk mensen die een beetje economisch hier gebonden zijn. Hè? En misschien een baan hebben bij Schiphol. Een baan hebben. En nou ja, het is ook niet zo dat je zo heel makkelijk vertrekt. Hè? Dat is ook nog wel even een ding. Hè? Dat je veel achterlaat. En ik denk dat er natuurlijk ook mensen in Aalsmeer zijn die echt wel vinden, en misschien ook wel terecht, van jou, hoor eens maar, ik eet mijn brood ervan. Hè? Dat snap ik ook wel. Ja, dat betaalde rekening. Maar ik merk steeds meer dat eigenlijk steeds meer mensen ook tegen mij zeggen van, ja, dokter, het loopt een beetje uit de hand. Hè? En een anekdote, afgelopen weekend, hè? Ik bedoel, ik ben nooit een uitslaper, hè? Maar afgelopen weekend zaterdag, ik ga eens even wat langer in bed liggen, maar ik werd om 5:15 wakker door een vliegtuig. Nou, niet heel raar, hè? Dat gebeurt eigenlijk heel vaak. En dus ik denk, ik zet de televisie even aan. En toen was er een herhaling van Hart van Nederland. En het eerste item wat kwam, was dat Hart van Nederland vertelde dat de directeur van Transavia de Nederlanders waarschuwde. Ja, die zei, dat er heel veel stress zou komen, want ze moesten mogelijk meer gaan betalen voor hun vliegreizen. Als het hier vliegen minder gaat worden, ja, dan gaat dan het meer kosten. Ja. En dan moesten ze verder weg. En de Nederlander moest rekening houden met heel veel stress. En toen dacht ik, verdomme, wie heeft er nou stress? Hebben wij als omwonenden van Schiphol jarenlang dag in dag uit stress, omdat we niet kunnen slapen, of omdat we wakker gemaakt worden, of omdat onze gezondheid schaadt? Of hebben de mensen die zo nodig met het vliegtuig 4 keer per jaar op vakantie moeten stress omdat ze meer moeten betalen en misschien ergens anders op een andere luchthaven moeten opstappen? Ja, maar dat zijn natuurlijk ook de economische belangen. Ja. Zo'n man zegt natuurlijk ook van, ja, wij willen ook groeien, Schiphol wil groeien. Hoe dan? Ja, maar kijk, Schiphol kan gewoon niet meer bestaan zo groot. Schiphol kan best bestaan als luchthaven hier in de regio, maar niet zo groot en groeiend als dat het nu is, zonder daar echt schade bij de bevolking aan toe te richten. En nogmaals, de rechter heeft duidelijk gezegd, de rechter zegt ook, mensen vinden daar onevenredige schade door, dus dat kan zo niet doorgaan. En dat vind ik een hele goede uitspraak. Ja, jij ziet die schade als huisarts in de praktijk. De rechter heeft de staat ook een jaar de tijd gegeven, hè, om de situatie te verbeteren. Zullen we over een jaar dan nog eens praten? Ja, en ik vrees dan dat er niet heel veel veranderd is. Nee, je bent cynisch? Nou ja, ik denk wel dat dit een hele duidelijke uitspraak is. Dus ik denk niet dat de overheid daar omheen kan. Maar er gaat niet veel veranderen. Maar dat zal toch niet heel snel veranderen. Hè? Want we hebben natuurlijk laatst ook een uitspraak gehad. En toen kwamen de Amerikanen in beeld. Die vonden dat we toch maar door moesten gaan. En dan zegt, die economische belangen komen op de hoek. En dan zegt onze regering van, ja, maar de Amerikanen, daar kunnen we niet omheen. Weet je? Dus het is een hele moeilijke zaak. Frans Geubel, huisarts hier in Aalsmeer. Dank voor jouw verhaal. We blijven het volgen en we komen volgend jaar weer terug. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Morgenavond dan zit hier Ashwet El-Miloudi. Dat morgen, een hele fijne avond. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische-veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Rij de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in 1 keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch.